ma újra láttalak, a szívem megszakadt, ahogy te átmentél az úton. Hó, ma újra vártalak, de csak álom marad, hogy elém jössz ugyanúgy, mint régen. Elmentél, szinte fájt a csend, mikor te tőlem elmentél, így volt. Hó, ahogy átöleltelek, csak utánozni képes azt minden képzelet. Hó, ahogy szerettelek, és elengedtelek,